الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنواما سكالو رسولهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يو ألا بنفاذا ميكرات وميتحد وادة تنجر رشن وطا رشن من تكايا ايكي دسورنس أبو وادة بند بند kuma an ga yami an ga an yi alƙawari a page cewa za a yi karatu yau don haka muka ce domin dai mu cika alƙawari duk yadda abu yake kadan bari mu ansa sauran tambayoyin da wata in mun yi karatu ba za mu samu ansa tambaya ba to yau ga alama karatun ba zai samu ba saboda wasu dalilai don haka ko minti 10 ne bari mu yi mu ansa tambayoyi sannan insha Allah sai mu bari karatu sai zuwa gobe wannan tambaya daga Garba Isa yake cewa Salam malam don Allah zaman da ake yi idan an gama sallar asuba shin da rana ta fito ake yin nafila da annabi ya ce za a baka ladan umra ba da rana ta fito ba sai ta tashi qaida rumhin gurgudun kwari wanda ake kwari da bakawa ta daga sama to wannan lokacin ake yin nafila watan ba a nafila daidai lokacin da rana take fituwa ko kuma lokacin da ta fara fituwa dole sai ta daga ta yi sama sannan kadan sai a yi kuma bayan fituwar rana da minti 10 minti 15 ake yin wannan nafilan mai tambaya daga Nasir Ahmad yake cewa assalamu alaikum Allah ya gafarta malam tsakin zuciya yana da alaka da na jiki kwarai da gaske tsakin zuciya yafi na jiki domin tsakin zuciya shi ne ikhlasi duk abin da muke faɗi baya da muke cewa ai ikhlasi ai saboda Allah wannan ne ina nufin tsakin zuciya yafi nesa ba kusa ba na jiki sharadi ne na karban ibada amma akwai wani lokaci da yake kasancewa cewa ana iya yi tsakin jiki in ba san bana yin taimama ai sallah amma tsakin zuciya tsakin ikhlasi shi wannan bai da makawa dole sai ya samu yadda ya kamata sannan ibada ta tabbata sharadi biyu aga karba aiki kamar da muka yi magana a hadisi na 1 da hadisi na 2 sharadi na farko shine ikhlasi shine tsarkin zuciya sharadi na biyu shine mutaba'a yi daidai da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai cikin shi tsarki kafin ayi sallah domin ga annabi sallallahu alaihi wasallam muka san cewa mutum yayi tsarki kafin yayi sallah mai haila ba za ta yi sallah ba mai nifasi ba za ta yi sallah ba mai janaba ba zai yi sallah ba wannan duk tsarkin jiki ne duk yana cikin mutaba'a to amma abin da mutane nake su fahimta akwai bambanci tsakanin ikhlasi da mutaba'a bambanci mai girma zai yakan yiwu su ne sharadi biyu na karba aiki amma ba wai 50-50 ba ikhlasi saboda Allah shine kashi 99.9 sannan mutaba'a ta kasance kashi 1 domin me domin an samu mutane suna da ikhlasi ba su yi mutaba'a ba Allah ya karbi ayyukan su amma in baka da ikhlasi ba nan Allah kai ba to baka da rabo ga neman lada misali mun sha faɗin labarin hadisin da ke cikin sunan Abi Dawud cewa wani mutum ya zo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam a kusuma tsakanin su da ɗayan aka nemi ya rantse da Allah yace billahi allazi la ilaha illa huwa ga yadda abin yake ya rantse da Allah da ba wanda ya cikin ta abota ma da gaskiya sai shi ga yadda lamarin yake sai Annabi sai yace bala walakin gufira laka bil ikhlas ƙarya kake yi yayi ƙarya amma ya ce ya rince da Allah da ba wanda ya cincinta abauta ma da gaskiya sai shi sai Annabi sai ce ba haka lamarin yake ba amma Allah ya gafarta mai domin kai ikhlasi domin niyyar ka tsarkaka ce ka ce ba wanda ya cincinta abauta ma da gaskiya sai Allah wannan yabon da kai ma Allah ya tabbatar da shi kada ya cincinta abauta ma ya sa Allah ya gafarta maka zanubanka don ka tsarkin zuciya shine ikhlasi kuma tsarkin zuciya yafi tsarkin jiki wajen ibada nesa ba kusa ba wanda ya tashi na janaba ya ga lokaci zai wuce bai da tsarki amma yakan iya yin taimama in ya taimama kuma ya yi sallah ya kasance akwai sallah ta yi amma wanda bai da ikhlasi shi bai da uzurin da aiki nake zama karɓaɓɓe ko na minti ɗaya wannan Muhammad Ibrahim Abdullahi yake cewa assalamu alaikum Allah gafarta malam bisa ga hadisi na farko da ka karanta shin ko yana halasta mutum ya yi niyyar azumi don neman biyan wata buƙata ga Allah mutum yana yin azumi yayi ibada sai yayi tawassuli da shi zuwa ga Allah Allah ya karɓi mai aiki ne amma kai ya kasance aiki ne na yi don duniya ne kawai tunda ina so in samu kuɗi ba in yawaita yin azumi domin in yi tawassuli Allah ya bani kuɗi ya kasance ba wannan ne niyya kawai yayi saboda Allah ne amma yayi tawassuli da aikin ya nemi biyan bukata wannan tambaya take cewa salam tambaya ta anan ita ce matsayin mai mata, matsayina na mai mata, idan safiya ta waye zan fita aiki sai na bata kuɗin kunu da na abinci sai in fita aiki. To malam, abinda ke damuna a nan shine zan je na saya abinci wanda na tabbatar da yafi na kuɗin da na bata daɗi. Idan ina cin abincin sai na yi tunanin ban yi mata adalci ba. Malam, don Allah, ina mafita, sako daga MPK. Idan abinda ake so sharadin aure cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gindaya na haƙƙin mata akan miji, an tu'imaha idza ta'imta, ka ciyar da ita idan ka ci abinci. Don haka ana so abincin da zaka ciyar da ita da wanda zata ci ya kasance kusan daidai ne. Amma samun dan bambanci dan kadan babu matsala. Zaka dafa gida, kai kuma nan kana fita aiki, ka je wajen aiki ka saya, sai kasance an samu dan bambanci dan kadan babu matsala. Amma ka bar mata kunu, ka je ka ci kaji, ka je ka ci nama, wannan an samu bambanci. Amma abinci da ya kasance kala ɗaya ne, ita zata jika na jikawa, ka ɗata na ɗatawa, ko wani abu da ya kama da haka, ya kasance dai abincin level din su kusan ɗaya ne, matakin su kusan ɗaya ne, insha Allah wannan babu iskali. Amma tunda kace kana jin damuwa, to zai akwai babban bambanci tsakanin wanda ka bar mata da wanda kake ci. In haka ne akwai matsala, kuma hakan bai dace ba. Wani ga cewa assalamu alaikum, malam, don Allah, ina son kai jan kunne ga ƴan uwa akan matsalar rashin yin sallah da wuri. Sako daga Amiru Abdullahi. Yin sallah da wuri babban ibada ne, yin sallah cikin lokacinta wannan abu ne wanda shari'a take so, kuma wanda yayi sallah, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, wanda ya sallah cikin lokacinta ya ɗauke wajibcin da ke da shi, ko da wani uzuri ya zo daga baya tunda ya samu lokaci farko yayi, lada tai ta tafi, sannan kai aikin ibada rubuta maka lada tai ake ta yi. Baka wanda ya riga ka yi, ya riga ka samu lada, kuma za a ci gaba da rubuta lada. Kuma akwai tabi'atul zimma, cewa ka saukar da wani alkawari da an gare ka na cewa za ka yi sallah a cikin lokaci. Amma duk lokacin da aka yi ta in cikin lokacinta ne, to babu matsala, domin lafuzin da ke magana as-salatu li waqtiha sun fi masu magana as-salatu li awwali waqtiha inganci, wallahu ta'ala alam. Wanda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, ni ne na fara azumin ranko na yi uku, sai ni ga watan Shawwal zai kare, sai ni bar ranko na fara na Shawwal na yi uku sai haila ta same ni. To malam, ukun can na farko ina iya canza musu niyya su zama na Shawwal? Wannan baiwa Allah ta fara azumi ranko da ake biyanta, wanda shi ya kamata ta yi, in ta gama ta yi azumi sai ta Shawwal. Sai da ta yi uku sai ta ga cewa to Shawwal zai kare fa in ba ta yi shidda ba, shidda na Shawwal, haka sai ta aje wannan, in ta ce ta gama ranko kila na biyar ta azumi bakwai ko takwas, sai ta fara na sita Shawwal kuma. Don haka can ba ta gama ranko ba nan ta fara sita Shawwal, tana azumi uku cikin sita Shawwal, sai aka ce kuma hailanta ta zo, kuma halan ba za ta kare ba har Shawwal ya wuce. Ya za ta yi wancan ukun da ta yi na ranko, zai koma uku, zai za hada shi ya koma sita Shawwal? A'a, mun karanto innamal a'malu binniyat, muka ce niyya karama ita ce wanda ke rabewa tsakanin ibada ta farilla da al'ada, wanda ke rabewa tsakanin farilla da nafila, wanda ke rabewa tsakanin farilla sashin ta da sashi. Wayancan ukun kin yi niyyar ranko ne, wayannan ukun kin yi niyyar sita Shawwal. Ranko wajibi ne, sita Shawwal ba wajibi bane, don haka ba za a hade su waje daya ba. Don haka ke dai kin yi azumi uku cikin wayanda ake biyarki, sannan kin yi uku na nafila, Allah ya baki ladan su, kuma Allah ya ga kwadanki na sunki sita Shawwal, uzura ne suka gitta da kuma lokaci bai samu ba. Don haka kin ranka azumi uku cikin azumin da ake biyarki, ba za mu ce a'a yanzu sai kin koma duk azumin da ake biyarki sai kin koma ranka shi ba, ukun can bai yi ba, ukun can yayi. Ba za mu ce kuma ki dauki ukun nan na sita Shawwal ki mai suwa da wayancan su cike shidda ba, ba zai yiwu ba. Don haka azumi uku kika yi cikin na ranko, cikin sita Shawwal kuma uku kika samu, Allah ya gani yaki, muna fata Allah ya baki lada. Wannan yake cewa assalamu alaikum, malam, ya halatta matar da ke idda ta tsaye da magana aure da wani kuma suna chat ba tare da ta cika idda ba? A'a, baya halatta. Mucin da take cikin idda baya halatta ta nemi wani ya neme ta aure. Lokacin da Allah yana magana game da takaba, sai Allah ya ce wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajala, kada ku daura maganan aure sai littafi ya kai ajali ne wato sai an kai lokacin da idda ta riga ta kare idan idda ta kare to wani lokacin ana iya magana aure amma idda bata kare ba baya halatta ai magana aure ta kaba ne ko kuma auren saki ne wannan idda insha Allah ya ce tilka hududullah wannan haddodan Allah ne lokacin idda haddin Allah ne bai kamata wani ya keta ba cikin aure tana idda mijinta na farko yana da incin mai da ita in saki ɗaya ne yana da incin mai da ita in saki biyu ne in saki uku ne bai da incin mai da ita amma kai kuma baka da incin ka kai ka aure ta sai iddar ta kare wannan iyakoki ne na Allah da yasa ya kamata mu tsaya kan wannan iyakokin kada mu taka su kada mu wuce su wani yake cewa assalamu alaikum mallan ya halatta wai kasuwanci a zo sayin abu gare ni to ko da aka zo sayin abin bani da shi sai in dau kudi in bayar a sayo sai ya ce ma wanda ya zo saye ya je ya sau bayan mai saye ya sau da kansa sai kuma mai kasuwanci ya aza masa riba ala kulli halin baya halatta mutum ya sai da abin da baya da na zo saye wajen ka ce wayan nan kake sayowa an zo saye wajen ka an ce ana son Techno an ce ana son Samsung an ce ana son baka da wannan abin da ake so to bai halatta ka aiki kudin mutum ka sayan mai sai ka je ka so ka kawo mai bai halatta amma ina halatta ka ce ban da ci zan kawo ma shagon aboki na ko kuma ka dawo an jima ka hanya da an jima ka sau sai ya saya gare ka wannan duk yana halatta amma abinda bai halatta abinda baka da shi baka mallake shi baka sayan mai ka anshi kudi amma in ka ce mai dawo an jima baka da shi zaka siyo ne ko da ya dawo ko da aka yi saye abinda an sayar wanda ba a yadda kai ba ka kai kudin shi ku yi ku tsaya akan ka sayan mai 100 ka kabi 100 din shi ko kuma yake ku yanki ciniki ka san mai 100 ya kawo wani abu in an jima yazo ya kawo saura wannan baya halatta amma in ka ce mai ka bari zan dauko maka daga shagon dan uwana wannan insha Allah babu iskali wani yake assalamu alaikum mallan tambayar dai yake salam mallan don Allah zaman da ake yi dai ina tsammanin kamar wayannan tambayoyin da akusa duk mun gama da su dama dai don ya kasance cewa mun wa masu saurari alƙawari cewa za mu yi karatu yau kada ya kasance cewa karatu bai samu ba kuma ko tambayoyi ba samu ba don shi muka ci mai mu ansa wayannan tambayoyin akwai tambayoyin da ke shigowa yanzu da ba zan iya karanta ba ban san me yasa ba ko za ka diba min na wasu tambaya ta shigo yanzu sukan bukaci mutum ya saya musu taki shi kuma idan amfanin gona ya fito sai su biya shi da wannan amfanin gona wannan yana cewa wannan yanayin da muke ciki mutanen ƙauye suna buƙatar mutum ya sai musin da ke birni ya sai musu taki ya kai idan suka yi noma suka gama sai kuma su biya shi da abinci me hukuncin haka ya halatta a sai da kaya da kaya kai yanzu takin zamani ne zaka sai musu akan cewa in damuna ta kai su baka abinci ka kiyaye baya halatta a sai kayan gona da basu nuna ba don haka kai ba kayan gona da basu nuna ba don haka ka bi su abinci na kima kaza don haka koda kayan gonan su sun yi koda kayan gonan su basu yi ba za su biya ka don haka kai yanzu ka bashi buhun taki daya akan cewa idan an kare ya baka buhun gero daya ko ya baka buhun shinkafa daya gero ko shinkafa wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da riba ke shiga amma takin zamani riba ba ta shiga don haka yana halatta a saida abinda riba take shiga da wanda riba ba ta shiga da tafawul da fifiko ba dole sai ta sawi ba kuma yana halatta a saishe su ba yadan biyadin ba kamar wanda zai sai zinari a bashi gida ya bada zinari cikin kayan riba ne gida ba cikin kayan riba bane duk yadda aka yi babu matsala yana cewa to ga zinari na gobe in na dawo ko jibi in na dawo ko shekara mai zuwa in na dawo ka bani kuma zinari na gram kaza gidanka ba dole sai gram kaza ba kimantawa za a yi don haka abin da ya shafi takin zamani da kuma abinci yana halatta a sayar kuma baya wajaba sai an yi yadan biyadin taqabub baya wajaba sannan kuma tafadul baya haramta wallahu alam akwai wata tambaya cikin nan da kishi yanzu ina ganin wata amma ni bana iya karanta ba yace ya haɗi da malam mun yi da sallah azhar ina nafila sai wani ya zo zai bi ni shi kuma lokacin da ya yi sallah azhar ne kamar da muka sha fadi wajen karance wannan yana tambayar cewa yayi ya izar da azhar yana sallar nafila wani yazo zai sallar azhar bayan shi yana halatta ya bi kamar da muka yi ta bayani a cikin sauran karantu tuka yana halatta mai sallar farilla ya bi mai nafila ya bi mai farilla saboda hadisin Mu'adh bin Jabal ya kasance yana sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sallar isha'i sannan ya je garin su yawa mutane ne sallar isha'i shine nafila kuma su suna farilla kuma an je yaki Annabi yakan yi haka yayi sallah tai da mutanen farko su tafi na biyu su zo Annabi na nafila shi kuma yana farilla don haka yana halatta wannan duka wallahu ta'ala alam ga alama kil ne kamata mu tsaya ko kuwa ko tambayar ta shigo yanzu in babu da mun ce don mu yi wa mutane alƙawari cewa zamu yi karatu bai kamata kuma yazo ya zamba a samu komai ba don haka ai hakuri da wayannan tambayoyin da muka ansa wajen tambaya 10 insha Allah gobe insha Allah zamu yi karatu a daidai lokaci subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi